szárnyán kosmár él. Dostál mi ez megáznál, jó szád ez bánokáj, nem mondsz náged, ahol itt él, vagy sér, de boravic lél. Dostál mi ez megáznál, jó szád ez bánokáj, nem mondsz náged, ahol itt él, vagy sér. Još uvijek igraš igru istu, tvrdiš da sam nezreo, možda je i tako bolje, jer sam te prozreo. Sad kada se sama budiš, da li ponekad pomisliš, kako bi to dobro bilo, imat nekog da zagrliš.